co po setce? No to właśnie dziś także odpowiedź, co po setce, jeśli chodzi o polski top wszechczasów. Z miejsca 179 dziś na dzień dobry Budka Suflera, na dzień dobry w budziku wtorkowym. A dlaczego podkreślam wtorkowym? To za kilka chwil się okaże. W pogodzie niby wszystko by się zgadzało, ale w kalendarzu, a no właśnie, szczegóły już za kilka chwil. Wielokrotnie dziś będziemy przysłuchiwać się, ale nie tylko nagraniom z polskiego topu wszechczasów. Wśród nowych nagrań także to polskie nagranie, ale nie tylko, bo również będziemy sięgać po muzyczne trójkowe kalendarium, to po godzinie 5.30. Na razie, jak zwykle, chwilkę po czwartej sięgamy po piosenkę dnia. Dziś Banket. Super, super grupa. Panowie zgadali się jakiś czas temu, 2 lata temu powołali do życia formację Banket. Właściwie członkowie Granddaddy, Band of Horses i Franz Ferdinand, ale pamiętamy także o muzykach Travis i Midlate. Połączyli siły we wspólnym, no już zrealizowanym projekcie i możemy cieszyć się kilkunastoma nagraniami, wśród nich m.in. Real Love. Dziś Banket, naszej piosence dnia, m.in. także po 8.30 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Tymczasem na budziku 10 po czwartej wracamy do tego, co po setce polskiego topu wszechczasów. Golden Life.

brygada. Kryzys. Sygnały już napłynęły. Bardzo się cieszymy. Pierwszy mailowo dziś pan Michał z Krakowa, kręcący pętelki po ogrodzie Kraka i okolicach. Gratulujemy. Jako pierwszy telefonicznie dziś pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki na wahadle Łódź Grudziądz. Dwa. Oczywiście plus dwa, co bardzo cieszy. No i propozycja od pana Janka, by przesunąć pana od pogody do sekcji, nie tak jak wczoraj pani Ola proponowała, ortograficznej. Na dzień dobry, przypomnę, to była Grzeg Żółka, a do sekcji gimnastycznej. No, myślę, że pan synoptyk w jakiś sposób się do tego odniesie. Dziś jako pierwszy telefonicznie pan Janek. Brawo, Jasiu. No i jeszcze SMS-owo. Jako pierwszy dziś pan Jurek, żeglarz, zgłasza swoją obecność po drugiej stronie radioodbiornika. No to chyba żeglarzom pogoda, przynajmniej siła wiatru, dopisuje. No i szczęście dopisało panu Jurkowi. Serdecznie gratulujemy. Ciąg dalszy państwa porannej korespondencji, tej zagranicznej, jak i krajowej, już za kilka chwil. A na budziku 20 po czwartej. Wracamy do polskiego topu wszechczasów. Grzegorz Turnał. Cztery minuty po godzinie czwartej przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. I tak 515 lat temu Krzysztof Kolumb wyruszył z Kadyksu w Hiszpanii w czwartą i ostatnią podróż na odkryty przed siebie w 1492 roku kontynent amerykański. Przypomnijmy, że ta wyprawa trwała do 1504 roku. W 1805 roku zmarł Fryderyk Schiller, niemiecki dramatopisarz, twórca nowożytnego dramatu historycznego. W 1860 roku urodził się James Matthew Barry, szkocki pisarz i dramaturg, który zasłynął na świecie opowieścią Przygody Piotrusia Pana. Jako sztuka opowieść ta po raz pierwszy została wystawiona w Londynie w 1904 roku. Sam artysta zmarł w 1937. 91 lat temu amerykański badacz polarny i lotnik Richard Byrd dokonał pierwszego przelotu nad biegunem północnym. Był to najdłuższy przelot samolotem w Arktyce, 2490 km w ciągu ledwie 15,5 godziny. Mówię ledwie, bo był to rok 1926. No i jeszcze jedna data. W 1935 roku urodziła się Halina Poświatowska, poetka, autorka nastrojowych liryków o zmaganiach człowieka ze śmiercią. Artystka zmarła w 1967 roku. To tylko wybrane wydarzenia historii. Oczywiście starym, dobrym zwyczajem przypominam, że będziemy sięgać po pozostałe daty w muzycznym trójkowym kalendarium już za niecałą godzinę. No i witamy wtorek, tak właśnie wtorek, bo tak jakoś dziś chyba zgodnie z pogodą jednak otworzyłem sobie kalendarz na 9 dniu marca. To by się chyba wszystko zgadzało, to co za oknem i to co może w kalendarzu. Wtorek, niech będzie, że i dziś 9 marca, 129 dzień tego roku. Słońce obudzi się przed godziną 5, zajdzie po 20, a dziś imieniny Bożydara, Grzegorza, Karoliny, Katarzyny i Mikołaja. Wszystkim solenizantom i jubilatom składamy najlepsze życzenia. 25,5 minuty po godzinie 4. Chciałem powiedzieć czwartek. Wtorek, 9 maja, no bo 9 marca dziś w tym roku wypadał nie we wtorek, a w czwartek właśnie. Gdybym się wykopytnął i powiedział, że 9 marca, proszę wybaczyć, ale pan synoptyk ma w tym swój udział. Jeszcze do pogody wrócimy. Już za 5 minut. A do tego czasu temat muzyczny z serialu Polskie Drogi. Polskie Drogi i trio Andrzeja Kurelewicza z polskiego topu wszechczasów. Ciąg dalszy tychże nagrań z Państwa ulubionego zestawu polskich wykonawców już za kilka chwil. Teraz już 4:30 i prognoza pogody. A jednak Państwu się spodobała prognoza pogody. Niech będzie, że na 9 dzień, nie maja, a marca. No już pierwsze dwa zdania pozostawiają wątpliwości. Północne i centralne rejony Europy w zasięgu klina wyżowego nad Grenlandii. To pierwsze zdanie. To jeszcze mało tego. Drugie. Polska pozostanie w zasięgu chłodnej masy powietrza pochodzenia arktycznego. Jak delikatnie pan synoptyk. Chłodna masa powietrza. No, arktycznego. No to dziś ku zdziwieniu. Pochmurno z większymi przejaśnieniami. Będzie padał deszcz. Tu postawilibyśmy kropkę i moglibyśmy się cieszyć, gdyby nie to, że stoi jednak przecinek. Będzie padał deszcz, przecinek na krańcach północnych oraz w rejonach podgórskich również deszcz ze śniegiem. Mało tego, przecinek wysoko w górach śnieg. Kropka. Wiatr umiarkowany i porywisty, północny i północno-zachodni. Ciśnięcie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie ambulatoryjne 999 hektopaskali. A na termometrach w dzień temperatura wyrównana, w cieniu od 6 stopni na Suwalszczyźnie do spektakularnych plus 10 na Pomorzu Zachodnim. Tyle od pana synoptyka na teraz. Kropka. A od pana od muzyki pierwsza część budzikowego alfabetu. Uwaga, uwaga, startujemy. Ja to wiem i oni wiedzą jak napiętnowany. trzeba schudnąć tak. Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Pierwsza część budzikowego alfabetu, tak właśnie, 71335 podglądał w tej sprawie, no jakoś niespecjalnie, jeśli chodzi o Państwa domysły, prawidłowe odpowiedzi. Oczywiście tą najprawdziwszą z prawdziwych, ustalmy, jest to, że wszystkie nagrania z budzikowego alfabetu, jak większość dziś i wczoraj, i jeszcze w tym tygodniu, pochodzą z polskiego topu wszechczasów po pierwszej setce. No tak, sięgamy po nagrania około 200, między 179 a 200 miejscem. Tak dziś typujemy, tak Państwo typowali w długi weekend majowy. No i ciekaw jestem Państwa domysłów, cóż to łączy, poza tym, że te nagrania fantastycznych, wspaniałych wykonawców znajdują się na polskim topie wszechczasów, jednak jest jeszcze coś, co je łączy. No tak, jako że spać się chce, jeszcze dzień na dobre się nie rozkręcił, z przymrużeniem oka patrzymy na to i jesteśmy ciekawi Państwa odpowiedzi. 71335, szukamy czegoś, co łączy. Trzy nagrania. Pierwsze to, którego słuchaliśmy przed chwilą, drugie i trzecie, które przed nami. Życzę Państwu przyjemnego słuchania i szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi. Znajoma, to

drzewo i kwiat odpowiadała mi. Żyć piękne są tylko chwile. Żyć piękne są tylko chwile. Propozycje, co łączy trzy nagrania z polskiego topu wszechczasów, to ta oczywista oczywistość, ale jest dziś ten spory łącznik. Pan Maciek z Warszawy myśli o wszechświecie, o kosmosie. Spory, dziś obszerny łącznik, wszechświat, kosmos. A może marzenia, to proponuje pan Sebastian. Pan Michał, zgaduj z gadula i zgadł, że w żadnym z tych utworów nie śpiewa Fisz. No brawo, brawo, to spostrzegawczość, tak jest. Co łączy? Może bezwzględność, to z pozdrowieniami kolejna odpowiedź. No ale dziś pan Artur górą, tak troszkę za ciosem po wczorajszym odgadywaniu, co łączy trzy nagrania w budzikowym alfabecie. Oddział zamknięty, Kazik na żywo i Dżem wczoraj. Majowo 3, 4 literowo, dziś 2, 3 i 4 OZ, KNZ i Jam 2, 3 i 4 literowo. Brawo i pięknie dziękuję Państwu za zestaw prawidłowych odpowiedzi. No, no ale z tym Fiszem, z tym wszechświatem i kosmosem, z marzeniami, z bezwzględnością, to Państwo potrafią zaskoczyć. I o to właśnie chodzi. Ciąg dalszy alfabetu jutro o zwykłej porze, a tymczasem na budziku za 10:05. Resztę dopowie księżyc, śpisz, staram się oddychać szeptem, bo ściel jeszcze pachnie ogniem naszych ciał. dobrze wiem, potrafię ranić tak jak nikt, przykro mi. Nie wiem, co robić, gdy płaczesz, już nie śmiejesz się jak kiedyś. Wszystko jest inaczej, kolejny raz proszę cię o ostatnią szansę. Warciungs Manx z miejsca 189. Sygnał od państwa, między innymi od pana Jarka Busiarza, że w Piotrkowie na trasie zero zapowiedzi śniegu. Czyżbyśmy znów mieli zmieniać na zimówki? No nie, to pierwszy raz w tym roku, więc chyba nie ma co narzekać. W Rzeszowie po deszczowej nocy nadszedł zimny i wietrzny poranek. Tylko 5 odczuwalne, minus 1 to od pana Marka. Pan Piotr z Radomia pozdrawia z Warszawy. Za oknem duszno nie jest, bo tylko 3 plusiki. No i jest równanie biegowe. Gorąco pozdrawiamy wszystkich, którzy wiedzą, o co chodzi. Piąteczka w tempie 6,20, 2 razy po 20 sekund w tempie 4,20 na kilometr, czego wszystkim życzę i zachęca do biegania pan Piotr. No tak, to prawda, duszno nie jest, tak mawiają ultramaratończycy. Z Koleczkowa pozdrawia bardzo serdecznie nasz wierny słuchacz. Z samego rana informuje pan Tomek, że mimo wczorajszego gradu, śniegu czy deszczu, nie mówiąc o temperaturze, dziś z samego rana no, psa z kulawą nogą. Ale trzeba iść. Iść na spacer, także z czworonogiem. Bardzo serdecznie dziękujemy pani Tomku. Również i za takie zachęty porannej aktywności. Na dzień dobry pan Grzegorz o tym, że tylko plus jeden na przygruncie, może nawet minus jeden. Pan Grzegorz, nasz stały słuchacz, bardzo gorąco pozdrawiamy. Pan Robert jest z nami, pani Marzena z Torunia. Chciała być pierwsza na przekór pogodzie, też troszkę promieni słonecznych wnieść do naszego grona. Bardzo się cieszymy. Od pana Pawła z Łosic informacji o tym, że jedynka z plusem dziś dla pana synoptyka w Lesznie. Brak temperatury to od pani Aleksandry. Pan Piotr melduje się z Torunia. Meldunek już zapisany. Pan Karol z Trzepnicy też z samego rana z nami. Pani Ela z Kluczborka standardowo podczas malunku twarzy na liczniku zero. Krótko pani podsumowuje. A dziś słabo, zimno. No jeszcze pan Marcin, korektor z Bielska Białej, również z nami. Pan Marcin, poprawi mnie, że nie 4:54, a za 6:05. Chyba to samo. Dziękuję mamie i tacie za opiekę, za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje i nerwy w ubikacji. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Uciekasz, ty się pod mój parasol. Tak strasznie leje i mokro wszędzie. Ty dziwnie oburzona odpowiadasz, nie trzeba. Odchodzisz w swoją stronę, bo tak cię wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Tak się tylko wydaje, bo właściwie ciebie nie ma. Tak bardzo chciałbym abyśmy zwariowali. Tak bardzo chciałbym, lecz tak nas wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować. Nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać i nie pluć na godło. To wychowanie, to hej, to kolejne nagranie z polskiego topu wszechczasów, z tego co po setce. Sygnały zagraniczne od pani Marzeny. Niestety, pisze nasza słuchaczka, niestety na Seszelach nadal ciepło i słonecznie, co prawda sporo chmur, ale na razie słońce sobie radzi z nimi, oj sobie radzi. Jest dobrze, ciepła słońca podsyła pani Marzena. Nie wiem, czy tak akurat potrzebne, bo to przecież pierwsze promienie słoneczne już od dobrych kilku minut muskają naszą wyobraźnię. Fyn na nasłuchu, dokładnie Middelfart, też czujnie na nasłuchu, informuje pan Sebastian. Pogoda, delikatnie mówiąc, się spaprała, chłodno, 7 stopni wieje, do tego po południu zacznie padać i tak to do czwartku, a więc pogoda radiowa. Pięknie dziękujemy za sygnał z Danii. Pani Amanda z Wysp, też z Harlow, spod lądka Zdroju, odczuwalne 5 stopni, a później jak wczoraj 13. To widzę światełko w tunelu na przyszły tydzień. Bardzo dziękujemy, aby zmieniło się tak, jak brytyjscy synoptycy zapowiadają, na 2 dwójki. No już nie 7 trójek, ale 2 dwójki. Pięknie dziękujemy. Jeszcze pan Paweł z Bangkoku informuje, jak zwykle z radością z krainy 1000 uśmiechów. Nie wspomnę, jaka pogoda czy temperatura, by nie denerwować wszystkich nad Wisłą. Z Bangkoku pozdrawia pan Paweł. Pięknie dziękujemy. A u nas 5. Już za chwilę. Tu Trójka, Polskie Radio.